моята дума безсърдечна. Ако можеш, забрави любовта ми да я има, прошка нужна е, нали? Моята дума безсърдечна. Ако можеш, забрави любовта ни да я има, прошка нужна е, нали? Прегърни ми да усетя, че си близо ти до мен. Със сърце ще ти засветя и нощта ще стане ден. Прегърни ми да усетя, че си близо ти до мен. Със сърце ще ти засветя и нощта ще стане ден. Аз простил съм ти, любима, дума женска не боли. Трудната любов е вечна, но в сърцето тя кърви. Аз простил съм ти, любима, дума женска не боли. Трудната любов е вечна, но в сърцето тя кърви. Прегърни ми да усетя, че си близо ти до мен. Със сърце ще ти засветя и нощта ще стане ден. Прегърни ми да усетя, че си близо ти до мен. Със сърце ще ти засветя и нощта ще стане ден. И нощта ще стане ден. И нощта ще стане ден.